Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Gordowicz. Dziś uwadze Państwa polecam nagrania z płyt Andrzeja Serafina i Mirosława Wójcika. Pierwszy to wytrawny jazzman i kompozytor. Jego podstawowym instrumentem pozostaje wibrafon, którego dziś Państwo nie usłyszą, oraz coraz częściej syntezator i komputer. W sierpniu ubiegłego roku słuchaliśmy utworów Andrzeja Serafina na wskroś elektronicznych z albumu A Journey into Dream. Dziś, dzięki uprzejmości artysty z Kolbuszowej, mogę zaproponować nagrania starsze z roku 2012 o zdecydowanie jazzowej proweniencji. Grają Stanisław Grela, gitary, Władysław Wiater, saksofony oraz lider tria Andrzej Serafin, elektronika. Thank you. Tytuł nagrania Mellotron's Song. Po instrumentalnej mellotronowej pieśni następuje utwór nazwany skromnie Beats, którego rozbudowaną fakturą wypada się szczególnie zainteresować. A dalej utwory Forest i Beyond, gdzie elektroniczne i akustyczne brzmienia tria Andrzeja Serafina nadają całości nowoczesną różnorodność. Thank you. We'll be right back. Słuchaliśmy utworów z płyty Layers, nakładki. Do nagrań Tria z 2012 roku powrócimy za 12 minut. Przed Państwem premiera. Kompozycja dedykowana przez kompozytora naszym walczącym sąsiadom. Tytuł Ukraina 2022. Wykonawcy Andrzej Serafin i Szymon Jóźwiak, elektronika, oraz Adam Dragan, altówka. trójkowa, znamienna premiera. Utwór Andrzeja Serafina, Ukraina 2022. Powracamy do nakładek z płyty Layers z 2012 roku, o których jeden ze słuchaczy w internecie napisał: muzyka jak podróż w czasie, rozpoczynająca się w psychodelii lat 60., zdążająca ku nu-jazzowej rzeczywistości. I kolejne utwory: Sanctuary of Common Solitude oraz Dark. Thank you. W wyborze utworów Andrzeja Serafina z niszowej płyty Layers, wydanej przez niego samego, za chwilę nagrania debiutującego dziś w studiu El Muzyki Mirosława Wójcika. Także ten komponujący artysta sam wydaje swoje autorskie płyty. Przed laty grywał w heavy metalowym zespole, obecnie w Warszawie koncentruje się na twórczości solistycznej. Płyta Paradygmat A z pod tytułem Calling Voice Project zawiera w większości utwory instrumentalno-wokalne z angielskimi tekstami. Pozostając w zgodzie z obraną w studiu L konwencją, proponuję Państwu wybór akceptowalnych, najciekawszych nagrań Mirosława Wójcika. Dwelling, Połysk z melodeklamacją kompozytora i Before. Kilkanaście minut w aurze trójkowych premier i debiutu. Syntezatory kompozytora, Korgi M3 i M50 towarzyszyć nam będą do końca dźwiękowej projekcji. Warto może zapamiętać jeszcze tylko ważny aforyzm. Tworzenie czegoś, co ma być coś warte, wymaga twórczego trudu. Dziękuję Państwu.